Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna lodówka Beko No Frost za jedyne 1499. Pojemna lodówka Electrolux No Frost taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 czerwca, minęła 9. 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent mianował nowego szefa sztabu generalnego. W śniadaniu w Trójce mówili o tym politycy. Od jutra osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą przyjmowane na rehabilitację poza kolejką. Wchodzi w życie nowa ustawa. Kolacją dla ubogich i bezdomnych świętował swoją kardynalską nominację Konrad Kajewski. Prezydent mianował nowego szefa sztabu generalnego. Rajmund Andrzejczak w środę został zastępcą szefa sztabu. Poprzednio dowodził 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną. Ta zmiana wynika z planowanej modyfikacji systemu dowodzenia armią, mówił w śniadaniu w Trójce rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. To jest spokojna zmiana uzgodniona z ośrodkiem rządowym. Nowy generał to osoba z jednej strony młoda, ale niezwykle doświadczony. Także osoba o naprawdę bardzo porządnym CV wojskowym. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej zwracała uwagę, że od prawie 2 lat prezydent nie zwoływał posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nie było właściwie możliwości poznania ani stanu polskiej armii, szczerze mówiąc, po ministrze Macierewiczu, bo mam wrażenie, że ten stan nie jest najlepszy, ani właśnie zamysłu dotyczących strategicznych działań. Żyjemy w czasach, które nie są bardzo bezpieczne. Żyjemy w czasach, w których rzeczywiście bezpieczeństwo jest dość ważnym aspektem polityki. Nowy szef sztabu generalnego obejmie stanowisko 3 lipca, czyli jeszcze przed planowanym szczytem NATO. Generał Rajmund Andrzejczak zastąpi generała Leszka Surawskiego. Prokuratura oskarżyła byłą posłankę PO Ligię K o działanie na szkodę Fundacji Szkoła Społeczna, której prezeską była w latach 2001-2007. Miała działać na szkodę fundacji i przywłaszczać sobie 250 000 zł. Śledczy zarzucają jej też posługiwanie się podrobionymi fakturami. Ligia K była jednym z fundatorów fundacji i dyrektorką szkoły społecznej w Wesołej. Była posłanka oświadczyła, że to śledztwo jest zemstą obecnego zarządu fundacji za jej zeznania w sprawie defraudacji. W związku z prowadzonym przez prokuraturę postępowaniem Ligia K odeszła z Platformy Obywatelskiej. Akt oskarżenia trafił do sądu. Od jutra osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą przyjmowane na rehabilitację poza kolejką, a do lekarzy specjalistów bez skierowania. Zgodnie z nową ustawą placówka medyczna jest zobowiązana do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia, a jeśli jest to niemożliwe, musi wyznaczyć inny termin poza kolejnością, ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. W każdym oddziale pod specjalnym numerem telefonu można otrzymać szczegółowe informacje, a numery dostępne są na stronach oddziałów wojewódzkich i centrali NFZ. Kolacją dla ubogich i bezdomnych świętował swoją kardynalską nominację Konrad Krajewski. Niespodziewanie na spotkaniu pojawił się papież Franciszek. Kardynał Krajewski, jałmużnik papieski, który w imieniu Ojca Świętego pomaga potrzebującym, rozdał zaproszenia na kolację poprzez współpracujących z nim wolontariuszy i w punktach pomocy ubogim. Wieczerze zorganizowano w stołówce dla pracowników Watykanu. Do stołu podawali wolontariusze i 40 krewnych oraz przyjaciół kardynała Krajewskiego przybyłych z Polski na czwartkowy konsystorz, na którym hierarcha otrzymał godność kardynalską. Na kolację przybył również niezapowiedzianie papież Franciszek. Jak donosi na portalu Vatican Insider, obecny na spotkaniu watykanista Andrea Tornielli, papież, wskazując kardynałowi Krajewskiemu jego gości, powiedział: dla nich przyszedłem, a nie dla ciebie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Arena Festiwal Film and Music to najmłodszy festiwal muzyki filmowej w Polsce. Zainaugurował go w Ostródzie koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Można było usłyszeć przeboje kinowe z La La Band czy Blues Brothers oraz Chicago. 80-osobowa orkiestra zagra też dziś i jutro. Swój udział w festiwalu zapowiedzieli kompozytorzy i reżyserzy Michał Lorenc, Jerzy Satanowski, Antoni Komasała-Zarkiewicz, Jerzy Kapuściński i gość specjalny Agnieszka Holland, przewodnicząca zarządu Europejskiej Akademii Filmowej. Zaplanowano warsztaty poświęcone muzyce filmowej. Wydarzeniu będą towarzyszyć małe targi sprzętu audio. Dziś w Expo Arenie będzie można posłuchać przebojów kina familijnego, m.in. z filmów Madagaskar, Król Lew, Czarnoksiężnik z Krainy Oz czy Władca Pierścieni. 1 lipca Dzień Światowej Muzyki Filmowej. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki.

Dzień dobry. Ojejku, w piątek po południu wyszli z korporacji, wyszli z biur. Szybko. Prysznic wzięli. Szybko. I polecieli gdzieś jeszcze. Szybko. Na wieczór, a to na meczyk, a to do knajpy, a to co? Wszystko szybko. A potem spali. Szybko, bo już wiedzieli, kładąc głowę o 3, że o 5 rano kawę parzą. O 5 rano, by ruszyć autostradą. Kawę parzą, by zdążyć na plażę. Wcześnie wstają i jadą. Ja po co jadą tą autostradą? No bo gdzieś tam na końcu świata jest kolejne party. I ja państwu mówię powoluśku. Czy to na wszystko trzeba zaraz zdążyć? A nie można z czegoś zrezygnować? Nie, nie, proszę pana, bo tutaj party było i tam jest party. Na końcu świata wielka balanga i trzeba zdążyć. Bo gdybyś nie zdążył, to co? No nic, moja nauczycielka w podstawówce na języku polskim na pytanie co odpowiadała: jajco. Calling Paris. Come in London. Come in New York. Hello, Rio. The bad news is the world is ending. The good news is there's a party, but you better get here quick. When you feel like a written-off actor on Deadwood, about to get fed to the pigs. When that preacher's bust from hell, blasting just cowbell, parks itself in front of your dig. There's a place you can go called Tierra del Fuego, down in the southern hemisphere. It's kind of Troy without Helen, past the Straits of Magellan, and things are always looking up down here. 'Cause there's a party at the end of the world, where the locals do the tango twirl. Forget the temples in Nepal, cancel the Fed in Montreal. There's a party at the end of the world. Well, it seems like I've run out of reasons to be here, so I'm just gonna steal from myself. If your attitude's appalling, there's a latitude that's calling. Get yourself past that continental shelf. Now the band that we hired is playing quite inspired, singing Eskimos and eunuchs from Bangkok. And the location's so nice, we'll never run out of ice, 'cause Antarctica is just around the block. There's a party at the end of the world, where the locals do that tango twirl. Now don't make that big mistake and wind up with Miss Jamaica. There's a party at the end of the world. Flying machines, yellow submarines, French girls and cowboy decor, decor. RSVP is the needed, you see, and they'll all just be screaming for more. I'm more, I'm more. In case you haven't heard, things are getting quite absurd. Nothing really shocks us, that's for sure. Roadside bombers and tsunamis, oh God, how I miss those commies. No one seems to play fair anymore. But I've spoken to the yogis, had some meetings with my roadies, who assure me the arrangements are complete. Just below the roaring forties, I am gonna fly some sorties. You'd best arrange that cherished window seat. To the party at the end of the world, where the locals do the tango twirl. I don't care about the rapture when there's native girls to capture. There's a party at the end of the world. Who cares if there's no fire? We'll be rocking in a schwire. That's a party at the end. You sure must attend. The party at the end of the world. Stryjaszek Bufet, mój kochany państwu, zaśpiewał, jak ja go lubię za wszystko. Mam może to po nim, co mam. Moczy nogę na jachcie, robi drinki w knajpie, pisze teksty rozwlekłe o lenistwie. Taki jest Stryjaszek Bufet, na końcu Ameryki, na Key West ma biznesik. Już go sobie rozmnożył na całą planetę, ale nie po to, żeby robić forsę, tylko po to, żeby nie musiał robić. Forsa robi się sama, a on moczy nogę na jachcie, robi drinki. Albo sobie bierze lekcje surfingu, staruszek Bufet. I właśnie śpiewał o tym, co ja zacząłem, że może powoluśku ludzie i potem jadą tą autostradą, bo gdzieś tam, na końcu świata, wielka balanga i trzeba zdążyć, bo gdybyś nie zdążył, to koniec świata, że nie zdążyłeś. Ludzie, powoluśku. A może ona wcale nie chce, tylko inaczej już nie może. Wsłuchaj się w żonę, co jej jęczy w głowie, bo może nie chce nad morze. Może nie chce pruć powietrza autem z okiem otwartym sztucznie po kawie o 5 rano. Może by chciała przysiąść, tylko już nie umie. Nawet siedzieć nie umie, tylko się miota. A może ona tam w środku piszczy do ciebie: slow me down, pomóż zwolnić, weź mi jakąś kotwicę, za majty z tyłu zaczep, żebym tak nie gnała. Slow me down, zrób coś tak, żeby mi się zrobiło powoluśku, bo ja już nic nie umiem powoluśku. I need some real time for relaxation, pisała do niego, śpiewała do niego. Magnolię bym chciała powąchać, rzekę zobaczyć, zapach krowy, mleka, porzeczki z krzaka, coś takiego, ale nie umiem, kochany mój, zrób coś. Zrobię. Zabiorę cię gdzieś samochodem, ale powoluśku i wybiorę inną drogę. Wąską, a ładną i pojedziemy tym starym Volvo, co jest jak szafa zgrabny i jak szafa powolny, ale wygodny. Położysz się z tyłu na tej kanapie we Volvie i se popatrzysz na magnolie mijane powoluśku i spędzimy kilka dni na wiosce. Dobrze? Dobrze. To wsiądź tam i połóż się. Połóż się tam z tyłu. Ja poprowadzę, a ty leż. Tobo mani dina zubut Ambaru bubi e satango I balano Senano bandi sila Ajukuna ne tende ne banda Tuko bubu Bana kete do lo do Nebe bo do lo do Bana kete mo do lo do Kete do bo do Bana tende do lo do Celeb boy, we live a night. We may love woman. We live with some day. I like you for the love of Dwóch kolegów konsultowało temat. Obaj zdecydowali, spędzimy kilka dni na wiosce. Ale ona nie może, nie umie. Proszę pana, co robić? I uspokajał jedną, drugi drugą, a ona z tyłu... I nie dawała rady. Stare auto, jadę wolno, boczną drogą. A ona nakręcona, kręci gałką jak najęta, bo dla niej ta muzyka zbyt wolna. Proszę pana, te piosenki, co pan puszcza, dla niej są zbyt wolne. Ona musi mieć wiatrak przez radio. Musi tak być. Proszę pana, co robić? Nie wiem, proszę pana, propozycje mogę mieć trochę konspiracyjne. Zawsze można delikatnie zdjąć tę gałkę, jeśli ma pan pokrętło. A jeśli pan nie ma pokrętła, ma pan już nowoczesne niestety radio, nawet w tym Volvie starym, to proszę pana, jak ma pan przyciski, to propozycja moja jest taka. Babeczka się nie zorientuje. Pan wykręci antenę przed wyjazdem i zarzuci do bagażnika tę antenę. Wyjedziecie za miasto i zacznie się szum przez radio. Tak zwany biały szum. To bardzo kobiety uspokaja. A na razie no, muszą się panowie męczyć z tą babeczką. W tej piosence to będzie Katie, która łączy fast one, czyli kręci gałą w poszukiwaniu czegoś szybszego. Riding down the road in her Oldsmobile, tapping on the floorboard, banging on the wheel, punching every button on the radio, but everything's too slow. Katie wants a fast one, quicker than the last one. Only two times she gets that bus, is making tracks and kicking up dust. Katie wants a fast one, you know she's gotta have one, 'cause that's what makes her motor. Katie wants a fast one. Tearing up the yard on a riding mower. Neighbor yells, Katie, better go a little slow. Taking every corner up on two wheels. It's how she gets hot deals. Katie wants a fast one. Quicker than the last one. Only two times she gets that rush. Making tracks and kicking up and dust. Katie wants a fast one. Jumping at the bit in the checkout line, Katie's got a thing about wasting time. If she pulls up behind you in the carpool lane, just get out of her way, 'cause Katie wants a fast one, quicker than the last one. Only two times she gets that rush, is making tracks and kicking up dust. Katie wants a fast one, you know she's gotta have one, 'cause that's what makes her motor run. Katie wants a fast one. Weź go wyprzeć, Rysiek, co ty tak jedziesz, Wol? Weź go wyprzeć, ale przecież ładny pej... Ale weź go wyprzeć, no przecież wyprzeć go, zasłania pejzaż, rozumiesz? Ciężarówka jakaś, skąd ona przyjechała, co to jest B? Bruksela, nie, Białoruś, weź wyprzeć go. Takie one są, po korporacji takie są, to jest terapia powoluśku jest potrzebna. Terapia może dożylna, nie wiem co tam trzeba jej dać do napicia się. To nie jest proste. Człowiek w korporacji codziennie umiera. I w związku z tym, jak tylko wyjdzie na chwilę poza bramę korporacji, to chce pożyć trochę, zanim umrze. I to stąd się chyba bierze, że oni tak wszystko muszą szybko. Może pracę trzeba zmienić na gorszą, powiem państwu. Może gorsza praca będzie lepsza. Może gorsza pensja będzie lepsza. Panowie, jak ją z tego wyciągnąć, bo to twoje zadanie, mężu drogi, żeby ją wyciągnąć z tego za uszy. Po pierwsze, poza zasięgiem, antenę wykręciłeś, ale jeszcze musisz wymyśleć takie miejsce, gdzie będzie jakaś atrakcja, nawet pozorna, i gdzie będzie poza zasięgiem tego mizianego instrumentu, którym ona tam paluszkiem swoim. Nieraz dwa ma. Na jednym tyłku ma jeden, na drugim tyłku ma drugi. Jeden służbowy, drugi prywatny. I na obu naraz, oburącz potrafi się porozumiewać. Konie są dobre. No ale jak nie umie jeździć, to tam przecież są takie lekcje, że można ją przyśrubić do konia i pojedzie. Konie. Szlak w krzakach. Maliny. Jeżyny, no takie rzeczy, zabierz daleko. A gdyby nie chciała całkiem, no to może w domu siądź, okna zamknij, żeby hałas z miasta nie wchodził i western jej puść. Taka imitacja jazdy konnej. Te westernowe melodie i pejzaże trochę uspokajają. Na początku, a czemu się nic nie dzieje? Dobra, zaraz się zastrzelą, będzie się działo. I teraz co? No i teraz szukają tego, który zastrzelił. Weź patrz dalej, patrz. Chcesz wszystko do końca obejrzeć, prawda? No tak, chcę, muszę skonsumować do końca. To oglądaj ten western, sieć, patrz, bo zaraz będzie akcja, patrz. Ride all the lonely night, ride through the day. Keep the herd a-moving on its way. Weep all ye little rains, wail, winds wail. All Powoluśku, w końcu kiedyś zadziała. Ale musisz, chłopie, pamiętać, że powoluśku działa powoluśku. Nie tak od razu się uda. Czasem przez kilka weekendów ci się nie uda, bo w końcu ona z telefonu puści se muzykę, znajdzie zasięg, więc powoluśku zadziała, ale powoluśku. I wreszcie zamarła. Jest taki moment, kiedy ona zamarła. I teraz uwaga, siedzimy. Nic nie robimy. Boleje. Woda w rzece płynie. Woda z kranu ciecze. Rynna kapie. Moczy twoje kapcie. Niech moczy. Niech kapie. A co tam? Potem wytrę szmatą. A teraz, kochany, tu i yo, congelados en el tiempo. Siedzimy sobie, a czas stanął, zamarzł. I my tacy hibernowani w bezruchu. Como me gusta tu silencio en la mañana y tu pelo navegando por mi almohada. Como me gusta tu mirada transparente y el olor que de tu cuerpo se desprende. Quisiera morirme hoy, quisiera llevar conmigo este momento. Tú y yo, tú y yo, congelados en el tiempo. Como me gusta en mi sueño acariciarte y en las noches desvelarme para amarte. Como me gusta un poema entre tus labios que me lleve sin dolor a un mundo extraño. Quisiera morirme hoy, quisiera llevar conmigo este momento. Tú y yo, congelados en el tiempo. Działało. I w końcu ona, żona, powie ci, sama sobą zaskoczona, como me gusta tu silencio en la mañana. O, jak mi się podoba, że tak rano siedzisz i milczysz. Como me gusta tu mirada transparente. Ach, jak ja lubię, gdy tak patrzysz pustym wzrokiem na nic. Takim szklanym. No, tylko panowie, uwaga, nie można przesadzić, bo jak się przeciągnie strunę z tym powoluśku, to potem wpadamy w sytuację taką, gdzie jest za wolniuśko i wiesz, mnie się nic nie chce, wiesz, ale może pójdziemy gdzieś na jakiś film, obejrzymy, może być ambitny. Nie, mnie już się nic nie chce, wiesz, mnie już nawet, Rysiu mój kochany, nawet mi się już nie chce ci mówić, co mi się nie chce, powiem ci. Mnie się nawet odpoczywać już nie chce. Mi tak bym... Nic bym tak... Ale nie, zobacz, ja jeszcze jestem rumbamen. No zobacz, jaki jestem rumba. Pamiętasz, jak przed ślubem byłem taki rumbamen? Pamiętasz, mam wszystko. No trochę więcej wszystkiego mam, ale jestem rumba. I moja rufa też jest rumba. Kochanie, chodź, chodź, może zawiniemy się na jakieś tańce. Potem se wrócisz, będziesz patrzyła tym szklanym wzrokiem na te, nie wiem na co nawet. Na nic, patrzę... Nawet nie wiem, czy patrzę. Mam oczy otwarte, ale tak żadna myśl przeze mnie nie przebija. To jest już chorobliwe, kochanie. Chodź, ja jestem rumbamen. Chodź. Ja tu jestem, proszę pana, podejrzliwy, panie Cejrowski, ja tu jestem właściwie, kontroluję w radiu, proszę pana. Czy jak pan tak puszcza tego swojego strika bufeta, to nie jest przypadkiem nepotyzm, proszę pana? Pan nabija krewnemu, proszę pana, pan nabija te royalties, tantiemy pan nabija, proszę pana. Czy to jest w ogóle legalne? Ale proszę pana, ja nie dziedziczę po nim w prostej linii. No, zasadniczo nikt inny w rodzinie się nie zna na prawach autorskich, więc nie wiem, co tam Stryjaszek w testamencie napisał, ale zasadniczo w prostej linii dzisiaj nie dziedziczę po Stryjaszku. Proszę pana, mi się to w ogóle nie podoba. Nie powinien pan w ogóle osoby o takim nazwisku przed 23 nie powinny występować, bo dzieci słuchają, a bufet wie pan. A to może być szkolny bufet. Tak, tak, tak. Słyszę te piosenki, proszę pana, to jest bufet gęsto zastawiony margaritą, proszę pana. Dobra. To teraz przejdźmy do innych zagadnień. Otóż ona odpoczęła i mówi tak. Dobra, odpoczęłam. To teraz zróbmy coś konkretnego. Zmęcz mnie, Rysiek. Wrzucę kieckę w kwiaty i bucik, co ma szkiełka na obcasach i błyska jak kula w dyskotece. Chodź, zmęcz mnie. I to chodź na jakieś tańce albo na coś, zmęcz mnie. Coś wymyśl, słuchaj. A potem, jak mnie zmęczysz, to sobie znowu odpocznę. Píntame de colores mi corazón que esté en blanco. Lléname de cariño y tráeme verde del campo. Ahí. Tam już jest w porządku w tym małżeństwie, natomiast panowie, jeszcze do panów uwaga. Powoluśku należy stosować z umiarem i powoluśku i obserwować efekty. Mam jednego kolegę, który